ba muy jub xocc ci ay jëfandiko. Yuqalu daraba ala yadayhi idha hajara alayhi, darbu ala alyadi maana alhajr, man'u tasarruf. Qala, mu ni ko, fa hal yajuusu, ndax dana dagan ci xaakim an yattaxida lahu, mu wutal njirim rabadan. Rabat moo di maanaam bi gën jege mooy kër yi nekk ci peggu dëkk bu mag. Dëkk bu mag dañu ko daan defal benn miir bu ko wëral, nga xani bu xeex dikkee noonu ya duñ ci mën a dugg. Miir bu tal, bu gudd, bu kawe, loolu li ñu daax suur, suurul balet. Léegi nag bu dëkk ba yàggee bay yokk, gannaaw miir ba ay dëkk lay doon moomit, ndax ña mujjee dikk fekk biir sor bi fees, dañuy am dëkk. Loolu moo daan am ci dëkk yu mag yi. Loolu ci gannaaw miir nag mooy rabat, mooy këri sëñcaan yi rekk daal. Dëkk boo dem day am dëkku cosaan, la ca des lépp fa dëkk ba yemoon la ca dolliku mooy rabat. Kooku kay njirim bu kër amatul ci biir dëkk bi, dana dagan ki yor alalam mu jëndal ko foofa kër gardeel ko. Kon nag rabat lu tax mu ni, xaala mu ni ko, laa daganul mu di ko wutal rabat, walaw kaana lahu ridan, donte daf ca d'accord moom njirim ba. Ndax rabat moo di zawjatu, njirim te mooy xaleelu góor bu baayam dee màggagul li mu yor ci alal xaakim, waru la jéggi ndigal dem di ko ca takkal jabar, kooku daganu. Qaala, mu ni ko, fa mata yabiu, kañ lay jaay badana safihi, yaramu safih. Safih mooy ki xelam matul, ku ko bàyyeeg alalam mu yàq ko, looloy safih. Kooku nag kenn du ko jaay mukk abadan. Du na mu ni, ndax badanu safih dana ko ko jaayal. Qaala, mu ni ko, xiina yaraa, waxtu wa muy gis laho ñeel ko, alxadda mur, mur niki sens fiihi, bu ca gisee sens mën na ko ko jaayal. Badan moo di addiru alqasiratu, mbubbu weñ bu gàtt boo xam ni agsiwul ci suuf, kooku mooy badan. Waaw, safih ki xamul nu ñuy tasarrufe alal, su fekkee ki yor alalam xaakimam gis na ci ngañaay, ah, man koo jaayal mbubbam ci ngañaay loo xam ni mën na ci am beneen mbubb mbaay yeneeni mbubb, kooku ay yoon may na ko mu def ko lu rafet la, ndax sa kan alal ko alalam. Looloo tax mu ni ko, bu ca gisee sansam mën na ko ko jaayal, mën na jaay yaramu safih maanaam mbubbam. Kan an yabtaa lahu, mu jëndal ko xashan, maanaam xashi moo doon kanifa, moo doon kabin, ndax dana ko ko jëndal safih kay. Loolu jëndal ko kabina, ana ban faida moo ci ne? Kenn du ko def. Xashi bu fekkoon kabina la ci jublu. Qaala, mu ni ko, naam, ida lam yakun, bu nekkul mughashan, di lu ñu tadlis mu dike tey ñu muure ko leneen lu dul loola. Xashi moo di mujit annaxlul mujtami, garabi tàndarma yu dajaloo doon toolu tàndarma, mu lay wax xashi. Su fekkee doonul mughashan, maanaam lu ñu kooj, lu ñu jar, nga xam ni ay tappale dugg na ca biir, nee na kon baax na. Qaala, mu ni ko, ay joosu, ndax dana dagan li ayakoonu, ndax dana dagan an yakoona nekk xaakim waaliman di aji tooñ waalim. Qaala, naam, ida kaana aaliman, bu nekkee di ko xam. Alwaalim nag alladi yashrabu llabana qabla an yaruuba wa yuxraja zubdu, mooy kay naan soow la jëkk mu way ba ñuy génnee niw ga. Mu di ko naan, kookooy waalim. Zulmu ci cosaan moo doon wadu shay'i fi gayri mahalli, dafa mel ni ki soow suñu ko xasee wayal dafa melni lu gën bayiko ba mu way ba niw ga mëna dañ nga soo ma ca des mënees koo jariño day mel na moo gën a jub saw ko ba yeggal bàyyiwoo ko ba mu way ni ki saw ko biig bët set nga xëy di ko jëfandiko. Kooku dafa mel ni def nga sa jariñoo gi fudul palaasam te kon loolu mën nañ ko wax zulmu wadu shay'i fi ghayri mahalli def dara fudul palaasam zulma looloo tax ñuy wax ardu al mazlumatu. Qaala mu ni ko ayustaqda ndax def na def qaadi des na atteloo man koo xam ni laysat lahu basiratun amul gis gisu xel daal ak xàmmee. Qaala mu ni ko naam ida xasunat bu rafetee minhu ci moom assiratu ay doxalin al basiratu mooy turs mbaxane maanaa lu mel ni ab layu bu rëy am jàppukaay ñu di ko liggéey ci deru sulxufaatul baxri di ko fegoo jees yi ndax day dëgër comme weñ kooku mooy basira mu ni kooku kay ah manees na def nit qaadi te fekk amu ko. Qaala mu ni ko fa in taarra min al aqli qaadi su fekkee dafa raflewu ci xel faw nag ab dofkay kenn du ko fal kenn du ko wéer dara ci kawam kenn du wéer benn muhimma ci moom. Qaala mu ni ko daaka loolu unwaanul fadli mooy tegtale nganeel ci moom al aqlu darbun min al washi kooku cangaayal mutrafin ñi nga xam ni addina rekk leen ñor di sir yoo xam ni wasi yi nga xam ni jigéen a ko waroon di xotti sir moom mu dem di ca xotti mbubb nee na kooku ñàkk koo am moo gën ci kuy def mu qaadi ndax mu niru ni ki addina noonu ñoru ko nekkul kuy puukare nee na mu ni ko loolu sax moo tegtale nganeelam su fekkee moom du sol aql siri wasi yu yooyu xanaa day seet rek càngaay lu yem lu góor ñi aada woo sol kooku moo gën a mooy tegtale ni mbaaxam. Qaala mu ni ko fa in kaana bu nekkee lahoo ñeel qaadi zahwu jabbaarin reewan rek buur bu rëylu zahwu mooy réew daal nekk rëylu rek jabbaar mooy borom doole ju dëng su amee rëyu borom doole yu dëng yooyu. Qaala mu ni ko laa inkaara aleyhi wareesu ko ca kontar wala ikbaar maanaam wareesu ko ca yéem itam. Su boobaa kenn du ko ci war a yéem. Zahwu mooy al busrul mutalawin al jabbaar moo di an naxlu alladi faata al yad garabu tàndarma bu màggee ba am at moo xam ni bu dee door a commencé meññ boo taxawee di watt fii sa loxoo koy jot at moo di ke fekk mu màgg ba loxo jotatu ca mu aajo di yéeg kooka mooy jabbaar bu boobaa bon zahwu ji mooy busru tàndarma ji xaayit di xonq ak a jaune mooy busr kooku su ko tàndarma meññee qaadi am loolu du jotee du yàq dara ci ak atteem. Waaye nag zahwu jabbaar maanaam bi ko xel di gën a jëkk a jàpp moo gën jege mooy rëylu buur yu dëng wa didduhul qaaid jabbaar mooy tàndarma gi loxo jotatul qaaid mooy gi nga xam ni moom boo taxawee di wat. Qaala aya juusu ndax dana dagan añ yakkoon a nekk shaahidu aji seede mu riiban di koy sikki sàkk ci la muy seede. Qaala naam ida kaana bu nee ariiban di don ko xelu al murib donul kusikisaka alladhi moy kan xani yaksuru indahu labanu ra'ib ko xani sawmu way bare na fi mom lol amna sawmu way mu bare moy murib qala muniko fa in banasu feñe ni annahu niki mom shede lata zahiru lata moy amila amala qawmi lut te lolou ko koy def moy afsaqul fusaq ku gëndi fasiq ci fasiq yi koku ken waxul cede mu waye daram sax dafa baxul lolou moy zahiru lata qala muniko huwa mom kama law khata mangi melni su ñawoon duko tey mana cede bu ñawoon bu bambala lata moy lata al hawda idha tayyanahu mana rakhna mbalkama lata al hawda idha tayyanahu bamuko rakhé ban masala comme niñu daan tabaxé bu jëk jël ban bi diko ko rakh qala muniko fa in usira ala annahu gharbal fa in usira suñu yegge ala annahu niki mom shahid bi gharbala manam layna fasu warna gharbal moy tamé layu kay fasu war yoy ay wa su ko defé gharbala moy amila bihi yornako di lay dara koku nak liggey la rek lu mu joté sédé ba diko téré qala muniko bon turaddu shahadatuhu dañuy dello sédem wala tuqbal te duñu ko nangu ndax fasiq la gharbala moy qatala rayna ci ko xamni du ray yoon ko atan di ray bakkan yi kay dem na ci fisq fo xamni ken du ko def sédé wa minhu qawlu rajis gharbala bimaana qatala nena taral muluka hawlahu mugharbala da ngay gis boori mugharbalatan ñu ray hawlahu fi weta qala muniko fa in wadaha su feseeni annahu niki mom aji seede ma inun kuy fen la min mana yaminu ala dhahir qala muni huwa mom wasfun melo la laho ñeel ko zainun bu koy rafeta kon ma in hahuna alladhi may ka nga xani yaulu dafay njaboote ak njaboot yanu leen wayak fi te muy fek al mu'nata coono di mana yor ak njaboot di leen sonnal ma ngi joge ci mana yamunu joge wul ci mana yaminu min al mayni moy fen mana yamunu moy yore na nit diko dundal ak yoy qala muniko ma yajibu lan moy war ala jahid al haqq ci ku weddi deug ala jahid al haqq mana ala jahid al haqq qala muni yuhallafu dajj ko war giñlo bi ilahi al khalq ci borom bindeb mu giñ mim al aabidu wa ala aabid al haqq man mani ala jahid al haqq la wa okay ala aabid al haqq mana lan moy war ci ko xamni aabid al haqq koku da ngay defé ni moy ku jaamu yalla haqq min asma'ihi ta'ala huwa al haqq al mubin mana lan moy war ala abid al haqq ci ko xamni dafa jamu haqq zahiram a muniko dañ ko giñlo bi ilahi al khalq ndax mu giñni lolu amut abid fi modi jahid wal haqq moy din koku mana mi moy lan ngay wax ci ko xamni dafay weddi dine muni kuñu ko jeñ nañ ko giñlo qala ma taqulu fi man faqa'a 'ayna bulbul mu daldi dik ci jenaayey bayina affaireu atte yoy wax affaire ku murtat mu tiaxtia moy abidul haqq muni ko ma taqulu fi may wax fi man ci ko xane faqa'a dafa fuq 'ayna bulbulin batu bulbul piccu mu siiw la mu neex bat ci way ben ci osfori dafa neexuk sab ku fuqbatu picc moomu lu cay war a war waay qaala mu ni ko tufqau aynuhu dañu fuqbatam moomit qawlan waxidan mu doon jenn wax ulama yi wuute wuñ ci albulbul arrajulu alxafif mooy waa ju weef ju njaxlaf a nit nag bu fuqeebatu nit na moom ñu nawloonte kay ñu fuqbatam qaala mu ni ko fa in jaraxa su jamee qataatam ra'atin piccu qataam as ndaw fa maatat qataaba dee loolu mooy zaahiru wax bu fekkee dafa jam xataatu jigéen xataat ba dee qaala mu ni ko an nafsu bin nafsi ida faatat bakkan bakkan la koy fay ida faatat bu rawee ndax xataatu maa baynal wari kay ni mooy la nekk diggante ñaari pooj dégg nga ah waaw kay yaramu nit kay fu ko waay jame ci tey mu dee pisaase ca war su dee nawleem qaala mu ni ko fa in alqat su sànnee alxaamilu aji yanu xashiisan am ñax xashiis lu mel ni am mboob mu waay yanu woon su waaw ku yanu woon xashiis sànni ko nag min darbihi ngir dóoram su waay dóoree ku yanu woon xashiis tax mu sànni xashiis ba qaala mu ni ko li kaffir na daal di préparé bili taaqi ci goreel an zambihi ci bakaaram sayu ñax rek xashiis moo di aljaniinul mulqa maytan ëmb doom bu boo xam ne dañ ko xalab maanaa dañ ko jurte andiwul bakkan kooku mooy koo xamoon ni dafa fekk jigéen xaamil bi jigéen wérul lay doon kon dafa dóor jigéen wérul ba tax mbéemur macca biiram yàqu génn ah nee na kooku raq itqa yataaqu raqaba la ñu koy defal ci day bu doon jëbeer na fukkeelu xaymay ndey ja mooy doon deyaa waaye kii gor su jigéen na kenn du ko xisaas ndax doom ju juddoogul woon duñ ko xisaas duñ ko xisaas su dóoree ndey ja faf doom ja dee génn loolu du tax ñu xisaas qaala mu ni ko maye jibu luy war alal muxtafi ci koo xam ne day dox di nëbbatu fi charci ci charia lan moo ko war qaala mu ni ko alqat'u dog li iqaamati rad'i ngir taxawal ak jajji ba kenn dootu ñemee def loolu maanaam feeñal ak jajji ci nit ñi ndi ke ah am na lul ku ko def ñu def la ndàng waaw muxtafi mooy nabbaachul xubuur mooy ñiy sulli bàmmeer yi sàcc càngaay yi néew yi kooku càcc la ndaxte càngaay yu néew bàmmeel bi mooy xirsam jëpp alal ju mat rubu dinaar su ko waay sàccee génnee ko ci xirsam kooka war nañu ko dog tànk génnee na ko te bàmmeel mooy xirsu càngaay yu néew qaala mu ni ko fa maa yusnaau lan la dee si def bi man saraqa ci ku sàcc asaawi da daari jaani kër gi asaawit laahira mooy jamu aswat jaan yu ñuul aswat lañ koy wax mu doon loo xam ni sifaam cosaan sifa la woon waaye léegi dootu sifa lisim rekk la aswat waaye aji ñuul la doon firi waaye léegi aswat mooy jaanu ñàngoor ju ñuul waaw loolu ku ko sàcc woon ci kër lu cay war dara qaala mu ni ko yuqta'u dañu koy dog in saaway na bu asaawit ya yameeg rub o dina kon asaawit mooy ay bagaas rek al asaawit mooy al aalaatu almustacmalatu jëfandaa yi ñuy jëfandikoo kal ijaanati niki ijaana fóotu fóotukaay yu rëy yooyu wal qidiree kawdir wal jafnatoog bagaan mooy booli qaala mu ni ko fa in saraqa bu sàccee thaminan lu am njëg torob lu wëlóor min dahabin ci wurus qaala mu ni ko laa qat a benn dog waru ko kama law xasab niki su ko xas bu woon samin kon du lu am wëlóor ndax loolu lu rëy lay doon samin loxala ci sumun kama yuqaalu fi nisf nasif di wax ci sud sadis دي وقت مثل مثيل دي وقت شبه شبيه فعيل بمعنى فعل دفع باري قال مونيكو فإن أبان سب بري على المرأة تجيجين سوشفيني السرق تشاك كون نانيو سير نانيو دق لخوم ديم لموساج قال مونيكو لا حرج عليها ولا فرق نانا كوكو بن بكار أموشا كن دوكو تيتل أمو بن فرق بن تيت السرق الحرير الأبيض soy bu wex te jigen mom sango soy dagan na ci mom wute gor qala muniko ayan aqidu nikahun lam yashhatu al qawari legi mu bayyi masara yoyu jëm ci masalam sey niko ndax ab sey bo xamni lam yashhatu sedewu ko al qawari qawari xet na ci ay picc qariya naw'un min at tayri يتيمن به الاعراب نانيو اعرابي عربي علي دانانيو كو بغا جيس ديك بغا ديك سبام دنجكو دان عرفانو امين ترجي قاريه تركتم سباياكم وابتم بالاناق كوكوغي ياد اي غاي ني لين يينا رغال موي يين ديغلو وي قاري برك قاريكو qariya moy mufradu qawari deg ak wayam tarji'u sawtihi rek ngien dal di bayyi sen sabaya ñi ngien jappon ci xara biñ jam yi ngien tit wacc len wa ubtum ngien delu bil anaq ci perte loxoy niin kon xam nga ni ay picci yoyu kay amuñu benn fecci di fekke fuñuy takki ci wuta nang mana mi mu jublu al qawari modi shuhudu sede kat yi lutax ñu tudde len ñu tudde ben bi qariya li annahum yaqruna al ashya ay yatatabbauna dañuy topato mbir ya aju ci sey bi pour man ko sede topatu gi moy motax ñu di lo qariyatu qala muniko ma taqulu lo wax fi arusin ci seyt bo xane batat fanan bi laylati hurratin zahira moy gudi gor su jigen su marudda top ñu delo ko fi hafiratiha bi suhratin ñu delo ko ci tankam yu jekke ci ndjel qala muniko yajibu laha nisfu sadaq genn walu cyan mo koy war wala talzamuha iddatu talaq waya idday fasedu war ci mom batat المرأة بليلة حرة باتت العروس بليلة حرة إذا امتنعت على زوجها دينغا سوفيكي جكرا منو تدرى دينغا نيني باتت بليلة حرة دينغا واخنا كو تي شعراء ديكو واخ غورو غسان بو ني ديمي خاري على زوجها فإذا افترضها سؤال ديك موم قيل باتت بليلة شيباء ولو والرد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأول raddu fil hafira moy delu ci yoon wu jekk wo mumkina yaale ko passé rek manam fananena guddi ken jotewul ak mom de nga ci ndjel ñu dal di ko fasé mu ñibbi muniko kon genn walu cyan moy lay am waye wat addu ko war fa qala lahu as-sa'il legi laaji jeexna temera ngo neena ki doon laaj ni ko lillahi daru ka yemna sa daru daru ci ciosan mo don am soow ak rat danañu ko wax ko yem ganeel lam am lillahi daru melni da nga yem soow ma mu nam ba melnu min bahrin moy nga nek geej go xani la yughadghiduhu du ko manan nacc al matih kuy as kuy tank wa habrin ak borom xam xam bu mag bo xan la yablughu du jot al madih kuy tag matahu tagam mo ca yalla suma atraqa top mu seug itraqal hayyi kom sagu kurs mom waji don laaj wa arama mu noppi irmamal ayyi kem noppu noppi ku tele wax fa qala lahu abu zayd niko ihin aywa ya fata yow waji fa ila mata wa ila mata mana sa noppi gi jëm kagn ba jëm kagn fa qala lahu muniko innahu lam yabqa desatul fi kinanati ci sama tungar mirmatun ab sanni luñuy sanni wala ba'da ishraq subhika nekul ci gannaaw sa setu suba mumaratun ben werante fa billahi mangi la lacc yalla ayyub ni ardin anta yow doomu ban suuf nga ci adina rew mo dekk fa ma ahsana ma abanta cey li nga feñal ka rafet fa anshada mudaddi sad way bi lisanin ci lamiñ zaliqin wu ñaw wa sawtin akbar sah saliqin fil alami muslim man ci adina si may ku siiw ko xani yudrabu bihi almathal wa li ahli alilm qibla may ko xani man may qibla borom xam xam yi mana ci man lañuy jublu di jël ci man di roy ci man ghayra anni kull yawm bayna ta'ris wa rihla ludul ni man nak bis bu ne ma ngi ci digeunte ta'ris mana waxtu dox ba ñeul ba tok di noppulu wa rihlatun ak départ dem fuma tollu ci lolu la dekk wal gharib ad-dari law halla bi tuba lam tatibla wal gharib ad-dari ku doxandem kuy doxandem ci walu keur law halla su waccion bi tuba ci al-janna sax lam tatib du neex la ho ñal ko doxandem bu neewon aljana sax du neex ci mom waxuma la gadd mana dekk bu mu meuna dem rew mu meun dem lu mu neex neex du tax mu neex ci mom ngir qurba ndax doxande summa qala top mu ne allahumma yaw yalla kama ja'altana ni nga nu defe mimman ci ko xani hudina hudiya dagn ko gindi way hadi muy gindi ñeneen faj'alhum ñomit ñi may deglu yalla na nga len def mimman ci ko xani yahtadi day nango gindi ku way hudi te muy nango maye alal فساق دال دي جيتال إليه جمتي موم القوم غانيا زودان لفتي أي غليم مع قينة عندكوب جبير مانا جبير بوي وي موي قينة دنغ مع قينة عندكوب جبير ويكت دنغ قينة dañ ko daan tann nak wa sa'aluhu ñu sant ko an yazurahum mu di len set ci al faynata ba'da al faynati tan san tan tan ci gnaaw tan neena fa nahada mu bur jog yumannihim di len mebatlo al auda delu ci mana di len wax lo xani dal danañu yaakar ni wax na deug dana del ci ci ñoom yumannihim al auda wa yusajji muy jital al amata jabir ba wa zawda ak gelem ya qala al harith ibn hammam ne fa atarattuhu ma dogale ko wa qultu lahu maniko ahdi bika safihan famata sirta faqihan ahdi bika sama gecci yow safihan safih nga won bamay gecci yow famata sirta faqihan kan nga mujji don faqih fa dhalla mu yandu hunayhatan asndir yajudu di wandelu di dem kadik suma ansha yaqul ganaw ga musad wax ni am labistu li kulli zamanin labusa wa labastu sarfayhi nu'ma wa busa labistu dama sol labosan ab cangay li kulli zamanin ñeel jamono jëne dama ko wutal cangayam la yello wala bastu jaxasona sarfayhi ñaari soppi kuy jamono nu'ma xewal ga wabusa ak toskare jamono yaara ci ne neex ak naqari nu'ma ak busa neena lepp jaxasona ak ñoom wa ashartu kulli jalisin bima yulaimuhu li aruqal jalus jalisa wa asharatu dama andalek dama andalek jeflantek kul jalisin jep bep togalek kat bima yulaimuhu ci la depok mom li aroqa pour ma meuna yem al jalisa sama togalek kat ndax lo bëgg rek ma seet la nandoog yow ma defal la ko. Fa inda ruwati udirul kalama wa bayna suqati udirul kuusa. Fa inda ruwati ba de fa riwaya kat yi udirul kalama ma wëndeel wax ci wax ji ci ñoom ñuy riwaya. Wa inda wa bayna suqati digante na serviteur yi na servi naan yi nag udiru dama fay wunde wëndeel al kuusa kaas yi. Wa tawran bi wa'dhi usilu ad-dumu'a wa tawran bi lahwi asurru an-nufusa. Wa tawran abtang bi wa'dhi ci sama war usilu lay walal ad-dumu'a ay rangoy. Wa tawran abtang bi lahwi ci sama mboren samay fo asurru lay kontan lo an-nufusa bakani samay kafak chaqa. Wa aqri al-masami'a imma nataqtu bayanan yaqulu al-harun ash-shamusa. Wa aqri dana berndele al-masami'a nopi degi idha imma nataqtu suma ado dana ko berndele bayanan fasaha go xamni yaqulu day wamat al-harun mana dabaju mana fagn mana xox ash-shamusa kuy bagn ko war ganaw ñu di ci djublu al mumtani'a lu jafé wax ju jafé ju manesula kilé chamous ci ciosan moy daba jo xani nangul ku ko war ken du lal gannaaw ko danañ ko wax sangara so xani ku nan mandi danañ ko wax jigen jo xamni la tanqadu li habibiha chamous